lentecadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wilt streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. 538 nieuws. 11 uur. In een aantal Europese landen is het toerisme flink afgenomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Zwitserland en Groot-Brittannië krijgen normaal veel toeristen uit Azië en het Midden-Oosten, maar dat is helemaal ingestort. Voor veel reizen vanuit Azië moet worden overgestapt in het Midden-Oosten en dat kan nu niet. Het lichaam dat gisteravond in een huis in Boskoop bij Gouda werd gevonden is van een man van 42. Dat heeft de politie laten weten. Maar of het slachtoffer door een misdrijf is omgekomen is nog steeds niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog. De bultrugwalvis die al bijna een maand voor de Duitse kust ligt is gewond en wordt verzorgd. De Duitse autoriteiten wilden de bultrug laten sterven omdat hij de laatste tijd vaker was aangespoeld. Maar dat wilde een groep dierenliefhebbers niet laten gebeuren. Daarom zijn ze zelf een reddingsactie begonnen. Die gaat nu de vierde dag in. En een reddingsvest van een overlevende van de Titanic-ramp uit 1912 heeft op een veiling bijna 8 ton opgebracht. Eigenlijk was maar op de helft gerekend. Een vrouwelijke passagier uit de eerste klas droeg het vest toen ze de reddingsboot inging en ze schreef haar naam erop. Volgens de verkopers is zoiets nog niet eerder geveild. Het is op veel plaatsen zonnig. Vanmiddag kan er in het hele land een bui vallen, maar er is ook nog genoeg ruimte voor de zon. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond blijft het droog. En dat was het nieuws op 538. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen. A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Nederlandse grens 7 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag bij Bodegraven. Wegwerkzaamheden 16 minuten vertraging. En de A28 Hogeveen richting Assen bij Assen-Zuid. Door een ongeval 22 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Dit is de meest gemelde van dit moment. De A1 naar de richting Amsterdam. Oppassen bij 18.1. Kom naar het gezelligste feest voor vriendinnen. De Zomerweek. Van 20 tot 25 april in Rosmalen bij Den Bosch. Shop, geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. Nu bij Coolblue. Ontvang tijdens Koningsdag makkelijk contactloze betalingen met de Summer Pinautomaat. Bestellen met korting in de Coolblue-app. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Marnix Westhuis. Koninklijk genieten van wat gemaakt is in Nederland. Dat is de 538 Dutch 1000. De kast is onderweg. Ook kraak en smaak ga je horen. De Agda en de Munnik op 749. Radio 538 Dutch. Oh,

En smaak, squeeze me. De 538 Dutch 1000. Hey, goedemorgen, ik ben Marnix. Vraag je, zou jij kunnen werken in een snackbar? Mijn antwoord, ja, ik zou er kunnen werken. Maar de snackbar die wilde mij absoluut niet. Ik heb één middag in een snackbar gewerkt. Dat heeft die snackbar meer geld gekost dan dat er überhaupt verdiend is. Het was een warme zomerdag, er werden heel veel ijsjes verkocht. Maar we hadden geen digitale kassa, dus alles moest gebeuren met hoofdrekenen, wisselgeld terugtellen en zo. Nou, als ik iets niet kan, dan is dat het wel. Dus ik denk dat heel Zwartsluis, het dorp waar ik ben geboren, de hele dag gratis ijs heeft gekregen door mij. Dus sorry nog voor de snackbar als jullie dit nu voor het eerst horen. Sera hoor je zo meteen in de 50 Dutch 1000. Zij is zo'n fan van gefrituurde aardappels dat ze zelfs haar eigen snackbar wilde openen. Maar ze kreeg het niet rond met de bank. En gelukkig maar, want anders had ze misschien nooit een hit gescoord. Je hoort er zo meteen in de Dutch 1000 naar de kast op 747. Er is een engel uit de hemel weggevlogen. En ze heeft haar glazen vleugels afgelegd. Toen ze alles had gedaan om weg te mogen. Kwam ze met zachte landen in een warme bed terecht. Als ze lacht dan klinken duizenden violen. En in haar ogen staat een grote regenboog. Er is iets hemels in haar aardelijf verscholen. Ook al zie je dat niet met het blote oog. Zij is niet van deze wereld. Zij is niet van deze. Tijd, want ze tovert met haar handen, maakt de nacht een eeuwigheid. Proef de liefde op haar lippen, hoor de zomer in haar stem. En het lijkt als zij. En nu ligt ze hier verlegen en verdwaald. Heel voorzichtig gaan haar mooie ogen open. En wat ik daarin kan lezen, blijft voorlopig onvertaald. Maar ze streelt met haar zachte lieve handen. En dat vind ik voor het ogenblik genoeg. Wat een geluk dat ze nou net naast mij wou landen. Ik heb met haar zalig leven voor de boeg. Zij is niet van deze wereld. Zij is niet van deze tijd. Want ze toont met haar handen. Dutch 1000. Radio 538. 746. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. Maar weten hoe Nee, Gordon, we moeten echt door. Jorden, ik bel je zomaar even op in de 50 Dutch 1000 op 745. Nog 8 dagen, dan is het zover. Het grootste oranje spektakel van Nederland. 50 Koningsdag, Chasséveld in Breda. Vanaf morgen een week lang jouw kans op tickets voor jezelf en 2 vrienden. Hoe gaaf is dat? En als je ze dan wint, dan ben je erbij. En dan ga je ook direct live op het podium zien. En je hoort ze nu in de 538 Dutch 1000. Watch as the night turns to noon. Bring back the day I met you. Returning to our sweet cocoon. Felt like we were dreaming. Right from the start, my God was down. You walked in and turned my life around. You weed out the seeds of doubt. Oh, I love growing deep inside, begging you to stay. Who cares that we got carried away? Our struggles just standing alright. There's no paradise without sacrifice. We'd end up on the same side. You're so strong. This is how my heart was won. Wondering who's right or wrong. It just makes you feel so alone. I don't wanna be on my own. Will you be my hero? Begging you to stay. Het beste uit Nederland in één lijst. De 538 Dutch 1000. 743. Thank you.

10.000. Radio 538. 741. On the fourth floor. Goedemorgen, Marnix hier. Een wereldrecord waar je 33 uur je lippen bij moet gebruiken. Waar denk je dan aan? Nee, het gaat niet over zoenen. Het gaat over het spelen van de saxofoon. 33 uur achter elkaar. Dat record werd vorig jaar in september gezet door een Portugees. Alleen bij de gedachte al wordt ik kortademig. Maar goed, ik heb ook de conditie van een aardappel. Kenny Dulfer, de populairste saxofoniste van Nederland, je hoort er nu in de Dutch 1000 op 740. 39. Dutch 1000 met Bert Hering. We tellen af naar de nummer 1 van Nederland. WOI wordt het. Vrijdagmiddag, iets voor 2 uur, krijg je het antwoord. En je kan inderdaad meelezen met de Dutch 1000 via 538.nl. Maar dan had je waarschijnlijk ook al gezien dat de top 10 nog één groot vraagteken is. Wie wordt er toch de nummer 1? Yves Berendsen was het al een keer, Golden Earring ook al. Maar wie wordt het dit jaar? Je weet het, vrijdag. Als je luistert naar de Dutch 1000. Fleming hoor je zo meteen naar Armin van Buuren en Duncan Lawrence. 538 right here in the shower, but I don't want to get off, don't want to leave just yet, I know, I know. Feel so something and be numb. I'd rather feel something. Run right through it, right into it. No, it ain't easy, but I'd rather feel something than be numb. I'd rather feel something. I'd rather feel something. Killing me right now, but I'd rather feel something than be numb. I'd rather feel something. Dit is de 538 Dutch 1000. 737. Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen. Ik zie dat elke jongen stiekem naar haar kijkt. Zij heeft alles binnen handbereik. Maar zij wil mij, en dat wil ze laten weten. Zij wil mij, ze is veel te gegrepen. Maar nog voordat ik me voor kon stellen, stond ze op mijn lijf geschreven. Ze wil mij, jij, jij, ja, ze wil mij. Huis. Ik betaal de taxi en haar schoenen zijn al aan. Want we kunnen niet meer wachten. Ze doet de deur dicht, laat de lampen uit. Kleren op de trap en mijn vingers op haar huid. Het worden slapeloze nachten. Zij weet dat elke jongen stiekem naar haar kijkt. Zij heeft alles binnen handbereik. Maar zij wil mij, en dat wil ze laten weten. Zij wil mij, ze is veel te gegrepen. Ze wil mij, jij, jij. Oh, oh, oh, oh. Ze wil mij, jij, jij. Oh, oh, oh, oh. Ze wil mij, jij, jij. Ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Nee, ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Zij wil mij. In de 538 Dutch 1000. Radio 538. Hey, heb jij al op de knop gedrukt in de 538-app? Niet? Want dan loop je een kans op 40.000 euro mis. Speel mee met de spannendste jacht van Nederland. De 538.